الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا هندو قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لما قتل أبي جعل فأبسط الثوب عن وجهه أبكي ويبكوني والنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم. تو حدیث یہاں پر جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہہ رہے ہیں کہ جب میرے والد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہوا، غزوہ احد کا واقعہ ہے، جہاں تو اکشف الثوب عن وجہی، ان کو ایک جگہ رکھا گیا تھا تو ان کے چہرے سے کپڑا ہٹاتا تھا اور ان کا چہرہ دیکھ کر کے روتا تھا میں، وینہونی اور باقی لوگ وہاں جو موجود تھے سب مجھے منع کرتے تھے، کیا کر رہے ہو مت رو اس طرح سے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بالکل منع نہیں کر رہے تھے، میں رو رہا تھا منع نہیں کر رہے تھے. اور اتنے میں میری پھوپھی یعنی ہمارے والد صاحب کی بہن اپنے بھائی کے وفات پر انتقال پر وہ رونے لگی، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ان سے؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين او لا تبكين فما زالت الملائكه تذله فما زالت الملائكه تذله باجنحتها حتى رفعتموه. وقال عمرو بن جريج قال اخبرني محمد بن المنذر سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبکینا، تم رو رہی ہو، تبکینا مانے تم رو رہی ہو، یا فرمایا تھا آپ نے لا تبکینا، لا تبکینا مانے اور لا تبکی مانے، لا نہیں ہوگا تو تبکینا ہوگا، لا تبکی مذکر لا تبکی مؤنث تو لا تبکی، تو لا تبکینا کیا ہے؟ یہ خبر ہے امر کے معنی، خبر ہے امر کے معنی. تو یا تو آپ نے سوال کیا تھا کہ تبکینا تم رو رہی ہو، یا فرمایا تھا آپ نے لا تبکینا نہیں روتے، نہیں رونا چاہیے، تو فرق تھی تو خبر لیکن امر تھا کہ مت رو. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی، فما زالت الملائکہ تو دل لکو بے اجنحتہا، فرشتے مسلسل اپنے پروں کا سایہ ان کے اوپر کیے رہے، حتی رفعتم، جب تک آپ لوگوں نے ان کو اٹھا نہیں لیا تب تک فرشتے مسلسل ان کے اوپر اپنا سایہ کیے رہے. تو اس کے اوپر فرشتوں کا سایہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہو، تو رونے کی کوئی وجہ نہیں، رونے کی کیا بات، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں عزت و اکرام سے نوازا ہے، رونے کی ضرورت نہیں ہے. تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے سے ان کو منع فرمایا. تو اس سے معلوم ہوا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وفات کے بعد اپنے والد کی کفن میں پہنا دیا گیا تھا ان کو، اس کے بعد بھی ان کا چہرہ کھول کر کے دیکھ رہے تھے. یہی یہاں پر باب ہے، الدخول علی المیت بعد ما ادرج فی اطفاله. تو کوئی شخص میت کے اہل خانہ کو بذات خود جا کر کے ان کی موت کی اطلاع دے، تو کیا موت کی اطلاع دینا کیسا ہے؟ ایک ہوتا ہے آتا ہے نعی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعی سے منع فرمایا. نعی کے معنی کیا ہوتا ہے؟ نعی کے معنی موت کی خبر دینا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعی سے منع فرمایا ہے، لیکن اگر کوئی شخص میت کے اہل خانہ کو اطلاع دے کہ آپ کے فلاں عزیز کا انتقال ہو گیا ہے، تو کیا یہ اس من کی عنہ نعی میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ شریعت نے نہیں کی ہے نعی کی، کیا اس میں داخل ہے یا نہیں داخل ہے؟ پڑھیں حدیث. قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي النجاشية النجاشية في اليوم الذي مات فيه، خرج الى المصلى فصف بهم وكبر اربعا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی موت کی خبر دی اس دن جس دن کی نجاشی کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد آپ میدان میں تشریف لے گئے اور لوگوں کی صف لگائی اور صلاۃ جنازہ غائبانہ ادا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی، چار تکبیرات اس میں کہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی موت کی لوگوں کو خبر دی، نجاشی کی موت کی خبر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس سے معلوم ہوتا کسی کی موت کی اطلاع دینا یہ غلط نہیں ہے، اور جو منہی عنہ نعی ہے اس میں نہیں شامل ہے یہ. قال معمر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ايوب عن حميد بن هلال عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتضرفان ثم أخذها خالد بن الوليد من غير امرأة ففتح من غير امرأة انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خبر دی کہ جھنڈا پہلے لیا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بھی شہید کر دیے گئے اس کے بعد جھنڈا لیا جعفر ابن ابی طالب نے وہ بھی شہید کر دیے گئے اس کے بعد جھنڈا لیا شاعر رسول عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بھی شہید کر دیے گئے اور یہ خبر دے رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین صحابہ کے مسلسل اور وہ بھی کون سے صحابہ جو سپہ سالار جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات ذکر فوج کا سپہ سالار کمانڈر بنایا تھا ان کے موت کی خبر دے رہے تھے وَإِنَّ عَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَتَغْرِفَانِ اور اس وقت آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو روا تھے فرمایا اس کے بعد جھنڈا لیا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بغیر اس کے ان کو امیر بنایا گیا ان کو امیر نہیں بنایا گیا تھا لیکن انہوں نے دیکھا حالات کی نزاکت کو تو آگے بڑھ کر جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا ففتح لہ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح عطا کی اور صحیح و سالم مسلمانوں کو واپس لے کر کے مدینہ آئے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس سے معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کے عزیز اقربا کو ان کی موت کی خبر دی تو کسی کی موت کی خبر دینا یہ منہی انہو نہیں ہے البتہ جو شریعت نے نئی سے منع کیا ہے تو زمانے جاہلیت میں جو نئی کا دستور تھا اس سے منع کیا ہے کہ کسی بڑے آدمی کا انتقال ہوتا تھا کوئی شخص بیٹھ جاتا تھا کسی گھوڑے پر اور اس کا بیٹھ کر کے جا کر کے پورا اعلان کرتا تھا بازاروں میں کہ انا فلان کی فلاں کی موت کی خبر دیتا ہوں تو طریقہ جو اس طرح کا تھا وہ اس کی عظمت کا اظہار کہ بڑا آدمی تھا اور جا کر کے اس طرح سے اس کی موت کا اعلان کرے تو شریعت نے اس طرح کے اعلان سے منع فرمایا ہے آپ پڑھیں گے یا پڑھا بھی ہوگا اس سے پہلے آپ نے جب ابو رافع یہودی کا قتل ہوا تھا مسلمانوں نے کیا تھا تو چار دیواری پر کھڑے ہو کر قلعے کی کیا اعلان کیا تھا نائی نے انا ابا رافع تاجر اہل الحجاز اہل حجاز کی بہت بڑا تاجر تھا ابو رافع اس کی موت کی خبر دیتا ہوں یہ انداز ان کا تھا خاص پورے جا کر کے اعلان کرنا اس طرح غلط ہے البتہ آپ کسی کی موت کی خبر دے اس کے اعزاز کو اقربا کو اور معارفین کو اس کے جان پہچان والوں کو تاکہ وہ لوگ آ کر کے اس کے جنازے میں شریک ہو سکیں کسی کی بس اس کی کوئی وصیت رہی ہو کسی کو معلوم ہو اس کی تنفیذ ہو سکے اور جنازے میں زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہو سکیں ان مقاصد سے اگر آپ اطلاع لوگوں کو دیں تو صحیح اور درست ہے باقی جو طریقہ وہاں پر تھا اس سے اس کی عظمت کا اظہار ہو اس طرح چیزیں تو اس طرح کی نہیں کرنا شریعت کی روح سے غلط ہے ٹھیک ہے دنویر صاحب دعا کے لیے میرے خیال کوئی مسئلہ تو ایسا نہیں ہے کسی کی مغفرت کے لیے دعا کروائیں گے فلاں کا انتقال ہو گیا ان مغفرت کے لیے دعا کر دیں دعا کرانے میں کوئی مسئلہ نہیں چاہے زندہ کے لیے دعا کرائیں چاہے کسی مردہ کے لیے دعا کروائیں آپ میں جس سے زیادہ آدمی کو قربت یا فلاں ہوتی ہے کوئی کسی کا ہر ایک الگ الگ اعتبار سے کوئی کسی کا محسن ہے کسی کا اس کے اوپر بڑا احسان ہے تو کوئی عزیز کسی کا ہے تو اس طرح سے ہوتا ہے آدمی اس کے لیے کرواتا درخواست کرتا ہے لوگوں سے کیا فلاں کے لیے بیمار کوئی ہے تو آ کرواتے لوگ فلاں کے لیے صحیح نہیں آپ لوگ صحت یابی کے لیے اس میں کوئی مسئلہ نہیں اس طرح کا کیا جی بس لوگوں کو اطلاع کی حد تک کہ لوگ جنازے میں شریک ہو سکیں باقی اس کی موت کی خبر دینا اس طرح سے کہ بڑا آدمی کا انتقال ہو گیا تھا کہ اس کی موت کا اس طرح اعلان کیا جائے یہ سب غلط ہے بس صرف اس لیے کہ لوگ جنازے میں شریک ہو سکیں کیا جی میں ایک آدمی ہی جب جب جانتے تھے لوگ ہر طرح ہر ایک کی خواہش ہے کہ آپ جنازے میں شریک ہوں اطلاع اس طرح دیتے ہیں آپ کے لیے مزہ آتا نہیں بس مقصد یہی ہو کہ لوگ جنازے میں آ کر کے شریک ہو سکیں اس کے لیے اطلاع ہمیشہ سے علماء محتاط رہے ہیں اس سلسلے میں اور باقاعدہ وصیت کر کے جاتے تھے کہ ہمارا انتقال ہو تو جلد از جلد ہمیں دفن کیا جائے باقی بہت سے ادھر ادھر اس کا اعلان اشتہار سب نہ کیا جائے جن بڑے علماء دیکھیں گے سب اس طرح کی وصیت کر کے جاتے ہیں کہ جلدی کی جائے ہمارے کفن دفن میں کیا جی مغفرت کی دعا کریں جائے کیا کہا جائے اللہ عالم مطلب مغفرت کی دعا کرانے کو کوئی مسئلہ اس طرح کا نہیں ہے کہ مغفرت کی کسی کے لیے دعا کرائی جائے. یعنی ہر جگہ شاید ہوتا ہے جتنے بھی جلد تھے جتنے بھی مسائل ہر جگہ ہوتا ہے کہ اللہ کا انتقال ہوا ہے اور میرے سب چیزوں کی پبلسٹی نہیں ہونا چاہیے. باب الاذن بالجنازة. فقال ابو رافع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الا اذنتموني. الاذن بالجنازة جنازے کی اطلاع دی جائے کہ کسی کو کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے تشریف لے چلیں آپ جنازے کے لیے. ابو رافع ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ آذنتمونی آپ لوگوں نے بتایا کیوں نہیں مجھے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے. تو معلوم ہے کہ اطلاع دینا اس طرح سے فلاں کا انتقال ہو گیا ہے صحیح ہے درست ہے اور آپ نے تنبیہ کی اطلاع نہ دینے پر. قال حدثنا محمد قال اخبرنا ابو معاويه عن ابي اسحاق السفياني عن السفياني ابو اسحاق عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مات انسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ فمات بالليل فدفنوه ليلا. تو ایک انسان تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مرض میں اس کی عادت کیا کرتے تھے اتفاق سے رات ہی میں اس کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے جا کر کے رات و رات اس کو دفن کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں دی اس کی کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے. صبح ہوئی تب بتایا آپ کو اللہ سے اس کا جو مریض تھا اس کا تو انتقال ہو گیا. فرمایا بتایا کیوں نہیں آپ لوگوں نے مجھے میں بھی جاتا اس کے جنازے میں شریک ہوتا. قالوا كان الليل فكرهنا وكانت ظلمة أن نشق عليك فأتى قبره صلى الله عليه وسلم. كان الليل فكرهنا أن نشق عليك رات کا وقت تھا اور ساتھ میں تاریکی بھی سب کچھ تھا لہذا آپ کی نیند میں خلل آئے رات میں آپ پریشان ہوں نہیں چاہا ہم لوگوں نے اس لیے بس آپ کو نہیں جگہ باقی اور کوئی بات نہیں کی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اس کی قبر پر اور قبر پر کھڑے ہو کر کے صلاۃ جنازہ ادا کی. کئی مسائل جو آگے انشاءاللہ آگے آئیں گے. یہاں پر اتنا ہے اطلاع کیوں نہیں دی آپ نے یہ مقصود یہاں پر ہے. آگے انشاءاللہ اس کا مستقل الگ سے باب آئے گا اس لیے میں نے یہاں بحث نہیں کی. اس لیے باب فضل من مات له ولد فاحتسب وقول الله وبشر الصابرين. قال حدثنا ابو محمد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاثه لم يبلغ الحنط الا ادخله الله الجنه بفضل رحمته اياهم. تو اس شخص کی کیا فضیلت ہے جس کے کسی بچے کا انتقال ہو جائے اور اس پر وہ صبر کرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ثواب کی امید رکھے. اور اس آیت کا بھی بیان ہے کہ بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس طرح کے حادثات حالات پیش آ جائیں تو انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے. حدیث اس کے اندر ذکر کی ہے جو اس سے پہلے کتاب العلم میں آپ پڑھ چکے ہیں. جس کسی بھی تین کسی شخص کے تین بچوں کا انتقال ہو جائے جو ابھی عمر بلوغت کو نہ پہنچے ہوں تو فرمایا آپ نے کہ الا ادخلہ اللہ الجنہ ایسے شخص کو اللہ سبحانہ وتعالی جنت میں داخل کرتا ہے بفضل رحمت ہی یاہم ان بچوں پر رحم کی وجہ سے. تو اگر کسی کے تین بچوں کا اس طرح انتقال ہو جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی ان بچوں پر رحم کے طفیل میں اس شخص کو بھی جنت میں داخل فرماتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں نے وہاں وضاحت کی تھی کچھ شرائط جن کا ہونا ضروری. ایسا نہیں کہ آدمی شرک کرتا ہوا جائے اور تین بچوں کا انتقال ہو گیا ہو تو کیا ہو جائے گا. باقی آپ کاربند رہیں اسلام کے احکام پر اور امید رکھیں انشاءاللہ اس کے تفیل میں جنت نصیب فرمائے گا اللہ تعالیٰ. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الرحمن بن الحسنانی عن ذكوان عن ابي سعيد ان النساء قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا يوما فوعدهن فقال لن يوم امرأة مات لها ثلاثة من الولد كن لها حجاب من النار فقالت امرأة واثنان قال واثنان. وقال شريك عن ابن الأسبعين عن أبو صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال أبو هريرة لم يبلغ الحنطة. یہ روایت اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں. اس میں تک تین فرمایا آپ نے پھر کسی نے کہا کہ اگر دو فرمایا آپ نے دو بھی اور ایک کے سلسلے میں گفتگو اس سے پہلے آ چکی ہے. قال حدثنا علي بن قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لمسلم ثلاثه من الولد فيلجا النار الا تحله القسم. تو جس شخص کے بھی تین بچوں کا انتقال ہو جائے مسلمان شخص کے تو نہیں ہو سکتا کہ وہ جہنم میں داخل ہو الا تحلت القسم مگر قسم پوری کرنے کے لیے. کون سا قسم پوری کرنے کے لیے؟ قرآن کی طرف فرمان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. ہر ایک کو جہنم سے گزرنا ہے. جہنم سے گزرے بغیر کوئی شخص بھی جنت میں پہنچ جائے نہیں ہو سکتا. ہر ایک کو سب سے پہلے کہاں جانا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ جہنم سے ہو کر کے ہی جانا ہے. اب وہ جہنم سے گزر کیسا ہوگا آپ کا؟ وہ ہر ایک کے اپنے اعتبار جو پڑھا آپ نے اس سے پہلے ناجم مسلم و مخدوش بھی ثم ناجم و منقوص بھی جس سے پڑھا آپ نے. تو فرمایا کہ الا تحلت القسم کی جس کے تین بچوں کا انتقال ہو جائے نہیں ہو سکتا کہ وہ جہنم میں جائے الا جو قسم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ تو ہونا ہے جہنم کے اوپر سے متن پر سے تو گزرنا ہے. اس کے علاوہ جہنم میں داخل ہو جائے ایسا جہنم میں نہیں داخل ہوگا. شرط کیا؟ لیکن بس صبر کرے, صبر ہونا چاہیے. آدمی ایسے موقع سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو برا بھلا کہنا شروع کر دے اور جو صبر کے منافی امور ہیں وہ کرنے لگے انسان, یا اسی طرح سے جو اسلام کے منافی امور ہیں وہ کر لے گے انسان, تو ان سے احتیاط ضروری. باقی ان شاء اللہ امید رکھے اس کے بعد. کیا جی؟ نابالغ کی بات ہے, ورنہ تو ہر ایک کا انتقال تو ہوتا ہے. کوئی جس کے بیٹوں کا انتقال نہ ہو, ہر ایک کے بیٹے کا انتقال ہے. تمہارا یہاں پر جائیں کم عمری میں انتقال کسی کا ہو جائے. اور باقی ویسے صبر کا سواب تو ہی ہونا نا سر. کسی کے بیٹا 20 سال کا ہو کے انتقال ہو جائے نہیں تکلیف ہوتی ہے نا سر؟ باپ زندہ ہے سب کچھ, 20 سال کا ہوا ابھی تک اسے پڑھایا لکھایا کسی کام کا کرایا اور جب اس لائق ہوا کہ تھوڑی ہماری خدمت کر سکے کتنی تکلیف ہوگی اس وقت. تو بہرحال بشیر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. تو قول الرجل المرکوئی شخص کسی عورت سے قبر کے بعد گئے صبر کا مظاہرہ کرو, صبر کی تلقین کرے کسی عورت کو کوئی آدمی. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة. یہ خصوصی نسخہ کون سا آپ کے پاس ہونا ہے سر؟ آپ کے پاس صحیح بخاری تو کون سا آپ لے کے پڑھ رہے ہیں؟ اچھا کافی میں کہا صحیح بخاری کوئی شاید نسخہ آپ کے پاس اللہ بری اسلام. چلیے ٹھیک. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس گزرے, وہاں ایک خاتون بیٹھی رو رہی تھی. فرمایا اتق اللہ واصبری, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تقوا اختیار کرو اور صبر سے کام لو. صبر تمہیں کرنا چاہیے. چلیے حدیث دوبارہ آئے گی, الگ سے باب آئے گا انشاءاللہ وہاں اور مسائل سے دیکھ لیں گے. باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر. وحنث بن عمر رضي الله تعالى عنهما ابنان لسعيد بن زيد وحمله صلى ولم يتوضا. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال كعب لو كان نجسا ما مسسته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس. باب غسل الميت, ميت کے غسل کا بیان, میت کی وضو کا بیان. اور یہ غسل اور وضو کرائیں گے پانی سے, ساتھ میں اس میں بیری کا پتہ ڈال کر کے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے انہوں نے سعید ابن زید کے بیٹے کو حنوط لگایا. حنوط ایک خوشبو ہوتی ہے جو خاص طور سے مردوں ہی کے لیے تیار کی جاتی ہے. مردوں کے لیے ایک خوشبو ہے تیار کی جاتی ہے جسے حنوط کہا جاتا ہے. اور جو لوگ یہ کام کیا کرتے تھے ان کو کیا کہتے تھے؟ الحناط. اللہ کہیں آپ نے راجیوں کے بارے میں بادرواد کا لقبات الحناط. تو حنوط لگایا انہوں نے وہ حملہ اور اس کو اٹھا کر کے لے گئے, صلاۃ جنازہ ادا کی, ولم یتوضا, وضو نہیں کیا انہوں نے. تو ایسا نہیں کہ اگر مردے کو اٹھا کر کے آپ لے جائیں کاندھا دے کر کے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ وضو کرنا پڑے گا, ایسا کچھ نہیں ہے. انہوں نے باقاعدہ حنوط بھی لگایا, اٹھا کے لے بھی گئے, لیکن کوئی الگ سے انہوں نے وضو کیا ایسا کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے. قال حدثنا اسماعيل بن اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن ايوب السختياني عن محمد بن سيرين عن ام أفيه الانصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنه فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك بماء وسلم وجعلنا في الاخره كافورا او شيئا من كافور فاذا فرضتن فاذنني فلما فرضنا اذناه فاتانا حفظه تو اس سے پہلے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا المسلم ولا ينجس حیا ولا میتا، مسلمان چاہے وہ حی ہو چاہے میت نجس نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ آپ نے اسے غسل دیا ناپاکی چھو لیا آپ نے تو آپ ناپاک ہو گئے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، تو میت کو نہلانے سے کوئی آدمی ناپاک نہیں ہو جاتا ہے، کہ کیا کرنا پڑے گا اسے، کیا کرنا پڑے گا، من غسل میتا فل جب تک دل کی غسل کرنا پڑے آپ کو، تو ایسا بھی نہیں ہے، تو نہ تو میت کو اٹھا کر کے لے جانے سے آدمی بے وضو ہو جاتا ہے اور نہ میت کو نہلانے سے آدمی خود بے غسل ہو جاتا ہے کہ اسے دوبارہ غسل کرنا پڑے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا انہوں نے اور سعد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک بار مردے کو غسل دیا اور اس کے بعد کہا لو کان نجسن ما مسستو، اگر یہ مردہ نجس ہوتا تو میں اس کو ہاتھ ہی کیوں لگاتا، اگر یہ مردہ نجس ہوتا تو میں ہاتھ کیوں لگاتا اس کو۔ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے المؤمن لا ينجس، مسلمان نجس نہیں ہوتا ہے۔ لہذا امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر بتانا مسئلہ یہ چاہا ہے کہ کسی میت کو غسل دے تو اس کی وجہ سے غسل دینے والے پر غسل واجب نہیں ہوتا، کوئی میت کو مردے کو اٹھا کر کے لے جائے تو اٹھا کر لے جانے والے پر وضو واجب نہیں ہوتا ہے۔ البتہ اس سلسلے میں ایک حدیث آئی ہوئی ہے سنن ابی داؤد ترمذی ابن ماجہ کے اندر ہے، من غسل میتا فلیغتسل ومن حمله فليتوضا، تو یہ حدیث ہے۔ برحال اس حدیث کی البانی امام البانی رحمہ اللہ نے مختلف طرق اس کے موجود ہیں جن کے بارے میں کہا کچھ صحیح ہیں کچھ حسن ہیں کچھ ضعیف ہیں منجبر ہیں، پر اس قابل ہے حدیث کے قابل استدلال ہو، یہ حدیث قابل حدیث یہ قابل استدلال ہو، لیکن یہ جو حدیث ہے اس کے اندر جو ہے فلیغتسل امر یہ وجوب کے لیے نہیں ہے، کس کے لیے، یہ استحباب کے لیے ہے کہ اگر کسی شخص نے غسل دیا ہے تو اسے کیا کر لینا چاہیے، غسل کر لینا چاہیے، اور اس طرح کوئی اٹھا کر کے لے گیا تو اسے وضو کر لینا چاہیے، تو یہ استحباب کے لیے ہے وجوب کے لیے نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ تمام صحابہ کرام کا عمل دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے غسل دیا لیکن خود غسل نہیں کیا، تو بہرحال اور اسی طرح سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غسل واجب اور ضروری نہیں ہے، تو استحباب پر معمول کیا ہے علماء نے۔ خطابی رحمہ اللہ نے کہا لا اعلم احدا من الفقهاء یوجب الاغتسال علی من غسل المیت والوضوء من حمله، کسی عالم کے بارے میں مجھے نہیں معلوم کہ اس نے کہا ہو کہ غسل دینے والے پر غسل کرنا واجب ہے اور اٹھانے والے پر وضو کرنا واجب ہے۔ ویشبہ ان یکون الامر فی ذلک علی الاستحباب، لگتا یہی ہے کہ اس میں امر جو ہے وہ استحباب کے لیے ہے، سنن ابی داؤد کی جو شرح ہے ان کی فتاوی کی اس میں بات انہوں نے ذکر کی ہے۔ آگے حدیث آپ نے پڑھی جس کے بعد بارہ آپ کے سامنے آئے کہ دیکھ لیں ایک بار، ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور یہ وقت تھا جب آپ کی بیٹی کا انتقال ہوا تھا، یہاں پر بیٹی کی صراحت نہیں ہے کہ کون سی بیٹی تھی، لیکن اور روایتیں جو اور ہیں ان روایتوں سے معلوم ہوتا بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جن کے شوہر تھے ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو العاص ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ چنانچہ مسلم کے اندر روایت ہے ام عطیہ کی لما ماتت زینب بنت رسول اللہ، آگے اس کے بعد روایت ہے، صحیح بخاری میں کہیں بھی نام نہیں آیا ہوا ہے، صحیح بخاری میں جتنی روایتیں آئی ہوئی ہیں کہیں بھی نام نہیں آیا ہوا ہے، البتہ صحیح مسلم کے اندر ہے لما ماتت زینب بنت رسول اللہ، البتہ ابن ماجہ میں ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ أُمَّ كُلْثُومَ، وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ أُمَّ كُلْثُومَ، ابن ماجہ کی روایت ہے, صحیح روایت اس کے بارے میں کہا گیا ہے علی شرط الشیخین. تو صحیح روایت ابن ماجہ کی, اس سے معلوم ہے کون تھی یہ, کون تھا کس کا واقعہ یہ, تو دونوں میں سے کسی کا واقعہ بھی ہو سکتا ہے. اور ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جیسا کہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے کہا ان کے بارے میں, کانت غاسلۃ المیتۃ, یہ مردوں کو عورتیں جو ان کا انتقال ہوتا تھا انہیں غسل دیا کرتی تھیں, کہاں تھا ان کا ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, تو ان کے غسل میں بھی شریک رہی ہوں گی اور ان کے غسل میں بھی شریک رہی ہوں گی, لہٰذا دونوں میں سے کسی کا بھی واقعہ ہو سکتا ہے, ام کلثوم یا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو جب آپ کی بیٹی کا انتقال ہوا تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یغسلنہا ثلاثاً, تین بار انہیں غسل دے, یعنی پورے بدن پر کتنے بار پانی پڑ جانا چاہیے, تین بار, ایک بار اعلیٰ میں پورے بدن پر, پھر دوبارہ, پھر سے بار, او خمساً, یا کتنی بار, پانچ بار, او اکثر من ذلک, یا اس سے زائد, کتنی بار, کتنی بار, ہاں سات بار, وتر کا اعتبار کریں گے, اور بات میں آتا ہے آگے دیکھیں گے آپ کہ وتر کا اعتبار کیا جائے گا, یا اس سے زیادہ, ان رأیتن ذلک, کیا مطلب ہے ان رأیتن ذلک, اگر آپ دیکھیں کس کی ضرورت ہے, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی اور ضرورت ہے نہلانے کی تو تین بار میں کام ہو جائے, تین دن کے بعد آپ بھی لگا کہ نہیں کچھ گندگی لگ رہی ہے آپ کو, تو چلیے سات بار کر دیجیے, اور تو اس طریقے سے فرمایا آپ نے, تین بار, پانچ بار, اور اس سے زیادہ کا ضرورت محسوس ہو تو غسل دیں. اور کیسے, بیما ان وسطری, پانی لے لیں اس طرح سے بیری کا پتا پکا کر کے اس سے غسل دیں, وجعلنا فی الاخر کافورا, اور یہ سب سے آخری بار رہے گا اس میں کیا پڑھنا چاہیے, کافور ہونا چاہیے تاکہ اس کے پورے بدن پہ اس کی خوشبو آ جائے, بدن زیادہ ٹائٹ ہو جائے. اور شیخ امیہ کیا کہا تھا آپ نے, تھوڑا بہت کافور ڈال دینا, کافور جانتے ہیں, کافور کپور جو ہوتا ہے ہندوستان ہی سے گیا ہے وہاں پر, وہاں جا کے کیا ہو گیا, کپور کیا ہو گیا, کافور ہو گیا, قرآن کے اندر آیا ہوا ہے, کیا ہے کافور, ابھی آلو بازیں کرتے رہیے گا آپ لوگ کی عربی زبان, یا قرآن مجید کے اندر عظمی الفاظ آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں معرف ہو کر کے وہ الگ بحث ہے. تو فرمایا آپ نے کہ کافور اس کے اندر تھوڑا بہت ملا دیں, فَإِذَا فَرَغْتُنَّ, جب غسل دے کر کے فارغ ہو جائیں, فَآذِنَّنِي, تو مجھے اطلاع دینا کہ غسل ہم دے چکے ہیں, جب غسل سے ہم لوگ فارغ ہوئے, انہوں نے بتایا اللہ رسول کو کہ غسل مکمل ہو چکا ہے, فَآتَانَا حَقَّهُ, آپ نے اپنا حق اتار کر کے ہمیں دے دیا. حق اصل میں کہتے ہیں معقد العذار, کمر جہاں پر اذار باندھا جاتا ہے اسے حق کہا جاتا ہے, یا حق کہا جاتا ہے, تو کسے کہتے ہیں معقد العذار, اذار باندھنے کی جگہ جو بدن میں ہوتی ہے اسی کو حق کہا جاتا ہے, لیکن محل بول کر کے کبھی کیا مراد لیتے ہیں, حال مراد ہوتا ہے, یعنی جگہ بول کر کے مراد کیا ہے, اس جگہ پہ جو باندھتے ہیں جو چیز مراد, یعنی کیا مراد یہاں پر ہے, اظہار مراد یہاں پر ہے. تو آپ نے اپنا اظہار تہبند کھول کر کے دے دیا, کال اشعر نہ آئیا, اسے شعار بنا دینا, اس کے بدن پر جو ہے سب سے لگا ہوا کپڑا ہی ہونا چاہیے, اس کے بعد باقی کفن کے ڈالیں آپ, لیکن بدن سے لگا ہوا یہ میرا اظہار ہونا چاہیے. کہہ رہے ہیں کہ حق اسے کیا مراد تھے یہاں پر, پانی اظہار مراد تھا کہ آپ نے اپنا اظہار کھول کر کے دے دیا. اس حدیث کے اندر بہت سارے مسائل ہیں, اور امام بخاری رحمہ اللہ ایک ایک کر کے حدیث پر کئی باب آگے قائم کر رہے ہیں, حدیث وہی آ رہی ہے, بس آپ الگ سے ابواب آ رہے ہیں.